الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم سورة أنعام اتم سپارا آیت نمبر 122 123 124 سور انعام آیت نمبر یوسل دویش یوسل دیرش یوسل سلیرش ندین مخ کی سبق کی چی مخالفین و کم پیغمبر علیہ السلام نا معجزات غختل زد و عناد کو اللہ دا اغوی دا پارداو فرمائل چی تاسو نور معجزی غواړی نوی نوی معجزی غواړی نو خو بهتره خبره دا ده چې تاسو ته دا کومې معجزې راغلی دي هغې باندې عمل وکې هغې باندې خپل یقین پیدا کې او دا پیغمبر حق ومنې دا کتاب حق ومنې د نن سبق کې چې کوم خلک په دغه معجزاتو باندې ایمان راوړونکي دي دغه قرآن باندې ایمان راوړونکي دي او کوم انکار کوونکي دي د هغوی بعضې حالات الله بیانوي د بد انجام ذکر الله کوي چې د دوی انجام به ډېر خراب وي د دنیا ژوند هم د دوی د پریشانو او د تیارو او د غمونو به وي او د اخرت جون به د غمونو او د پریشانو نه ډک وي او د هغې مثالونه الله پیش کوي چې د یو مسلمان مثال د یو مؤمن مثال هغه د ژوندي دی او د یو کافر مثال هغه د مړي دی کافر مړ دی مسلمان ژوندی دی د کې الله ژوندی ښودی عزتمندو کافر ته الله دلته مړ ویلي دی چې دی مړ دی او دا غی وجه دا ده چې الله پاک دا څومره مخلوقات پیدا کړي دي دی نه یو مقصد دپاره پیدا کړي دوی ته الله یو مقصد ښودلی دی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا الله ورته پیدایش ورکړی دی ژوند یې ورکړی دی خو یو مقصد یې ورته ښودلی دی اوس که هغه مقصد د زندګۍ اگه دی حاصله او دی اغی طرف تا کوشش کئی خو بیا دی جونده دی او که دی دا اغی طرف تا کوشش نکئی اگه مقصد نه حاصله بیا دی مرد دی عالم تا منگا اگور دا زمکا دا دا اوبدی دا هواگانی دی اور دی وغیره وغیره دا غرنگی برا اسمان کی مخلوقات دی دا سپومی دا نور دی ستوری دی که مونگا او گورو دا ټول شروع دی او یو مقصد باندې شروع دی الله دوی له یو ژوند ورکړی دی دا اوبه دی تنده مړه کول دا دې مقصد دی چې دا د انسان تم د وجه سخته ګرمي ده. زه تږی یم، او زما تنده به څه مړه کوي؟ د اوبه. اوس دا اوبه که دا خپل مقصد نه پوره کوي، دا اوبه نه دي. بیا که دا تنده نه مړه کوي نو دا اوبه نه دي. اور کې الله د سوزولو خاصیت ښودی دی، د ده مقصد دا دی چې دی به یو څیز سوځوي، ګرمایش به پیدا کوي. که دی ګرمایش او سوزول نه کوي، دی اور نه دی. دا نور د ده مقصد دا دی چې سار ته په خپل ټیم راخیج او په خپل ټیم باندې پروزه، چې دا مخلوق ته فایده ورسي. روز شپه حساب کتاب دا دوی په دې باندې کوي، سپومی دغسې. که چېرته دوی دا خپل مقصد پرېږدي، دی سار نه راخیږي، ماښام پروزي نه، رڼا نه ورکوي، بیا دا نور نه دی، سپومی نه ده. د خپل مقصد پرېښی دی، بیا ده ته څوک نور نه وایي، ده ته څوک سپومی نه وایي. دغسې دا ټول کائنات په دې باندې قیاس کی. نو د انسان د ژوند هم یو مقصد دی. هغه مقصد څه شی دی زمونږ؟ چې د دې عالم ابتدا او انتها مونږ خپلې مخې ته کیږدو، د دې انجام باندې نظر واچو. کوم څیز زما ته نفع راکوي، کوم راته نقصان راکوي، بصیرت سره کم د فیدی سیزونه دی هغه زه حاصل کم، کم ما ته د ضرر دی هغې نه ځان وساتم. د دنیا ژوند کې هم زه اطمینان او سکون او راحت حاصل کم، او خپل د آخرت ژوند هم ځان لسم. دا د انسان د ژوند مقصد دی. اوس دغه مقصد که زه په دې ژوند کې حاصلوم، خو زه ژوندی یم. او که چېرته دغه مقصد زه نه حاصلوم، نو زه بیا مړ یم. او دغه مقصد که زه حاصلوم، دا به زه د الله د حکم لاندې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ما ته کومه طریقه ښودلې ده په هغې باندې به خپل ژوند راولم، د هغې اصولو ما تحت په خپل ژوند تیروم، نو بیا به دغه مقصد ته زه رسم. ځکه مولانا رومي صاحب فرمایي، زندگی از بهر طاعت بندگی است، بې عبادت زندگی شرمندگی است، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. عزتمند صرف خوراک سکاک نه دی. انسان چې ماته وایي، نو صرف په دې باندې ماته نه وایي چې زه سترګې مې دي، غوږونه مې دي، دا بدن مې دی. انسان به زه اله یمه چې زه د انسانیت کارونه وکم، د الله بندگی وکم، نو زه به ژوندی یم، ماته ژوندی ویلی شي. او که زه د الله رضا نه حاصلوم، د الله د مرضا کارونه نه کوم، بیا زه چې دی نه ژوندی نه یم، بیا زه مړ یم. او د یو ژوندي انسان نظر هغه په ابدي ژوند باندې، په فانی ژوند باندې نه وي. اوس زمونږ ابدي ژوند کوم یو دی؟ عزتمندو، هغه آخرت دی، هغه دنیا نه ده. د کافرو متعلق الله قرآن مجید کې فرمایي، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون. دوی په دې ظاهر د دنیا باندې لګیا دي، محنت او کوشش کوي، د آخرت نه غافل. اصل مقصد د دنیا ژوند نه دی، اصل مقصد آخرت دی. نو څوک چې د آخرت ژوند ځان له ښه کوي، نو عزتمندو هغه ژوندی دی د قرآن او حدیث په رڼا کې. او چې څوک هغه ژوند له ترجیح نه ورکوي په دې دنیا په ژوند باندې، هغه مړ دی. اگر که هغه په دې دنیا کې ډېر هوښیار دی، وکانو مستبصرین، ډېر د بصیرت خاوندان ځان ته وایي، روشن خیال، په دې دنیا کې ښه هوښیار دی، د آخرت دپاره هوښیار دی. نو عزتمندو یو مثال دلته الله پاک پیش کوي چې مسلمان ژوندی دی، کافر دی د خپل مقصد نه هټو شوی دی، د دې وجې نه دی مړ دی، دی ژوندی نه دی. او یو مثال الله پاک دلته ورکوي چې ایمان دا رڼا ده او کفر دا تیاره ده. او انسان ته الله حکم کوي چې په دغه ایمان پر رڼا باندې ته به په دې دنیا کې په دې خلکو کې ژوند تیرې. او ژوند هله تیریږي چې چه رنائی چه تیاروی بیا جنن تیری نا اللہ پاک فرمائی چه دا قرآن رنا دا ایمان رنا دا هدایت رنا دا زن سر واخل او کلتیم رنا راش که اغا دیرم کم زوری خو اغا پا تیارو بانده غالب تیاری بخا مخا ختمی چه رنا رازی تیاری بخا ختمی نا اللہ پاک دی آیاتونو کی فرمائی او من کان میتن ایا اغا سوکی بی مرد فا احییناهو را جوندی کو مونگا دلارا دتا جنور کو پسشی جنور کو و جعلنا له نورا اگرزو مونگا دتا پارا یورانا یمشی بیهی چه دی تک کئی پاغی بانده فی ناسی پا خلکو کی دا ایمان رانا دا هدایت رانا دا قرآن رانا متور کو اللہ فرمائی کمن پشان داغا چاکی دیشی مسلوهو مثال داغا فی الظلمات چه پا تیارو کی یو کس پر رنا کری اغسا رنا دا و بل تیار کری دا برابری دیش نشی برابری لیسا بخار جم منها چنیوی وطن کی داغی داغی تیارون وطن کی نوی کذالکون دق رنگی زوین للکافرین خشتکری شوی دا پار دا کافران و ماکان و یعملون اغا کی دی کم عمل کری دی پا دی تیارو کی خوش آلی دی پا گمراہی کی خوش آلی دی پا دغا گندگی کی خوش آلی نو اللہ پاک فرمائی که مسلمان اغا سر رانا دا اغا و پر رانا کی خوش آلی او کافر دی با گناهونو کی تیارو کی با دی خوش آلی تاسو گوره یو مسلمان اغا پا جماعت کی خوش آلی نه دا مسلمانه نخلا چی مسلمان ساری اغا پا جماعت کی خوش آلی چی زمان دیر وقت جماعت کی تیر منافق گنانگار کافر هغه دا وی چې زه به کله د دې جومات نه وځم تنګ وي په جومات کې منافق سړی ګنانګار سړی د الله نافرمان چې په تیارو کې هغه په تیاره کې خوشحاله بهر خو تیاره نو دې آیات مقصد دا دی عزتمندو چې موږ د ځانه مړي جوړ نه کړو بلکې موږ ژوندي یو او ژوند تیر کړو په دې دنیا کې خپل هم ځان کامیابې ته ورسو احکم مقصد دی زمونگ آغی تزانو رسو او بیا دا دی معاشری اغا خلق چی اغا پا تیرو که پراتی دی اغم راواخلو او زان تیرانا ترو باس او پا اغا مقصد بانده اولا گو پا کم مقصد بانده چی من تا اللہ و پیغمبر حکم کرو بیروس تو آیات کی چی کل پیغمبر علیه صلات و سلام دا نبوت دعوه اکلا دا مکی دا سرداران قریش دا غدغد دی مخالفتو نو اللہ پاک دیزه که پیغمبر علیه صلات و سلام تا فرمایی دلاسه و تاور که چه پیغمبر قانون داده چه هر زیکی دا دین مخالفت کرده اگه دا اگه قوم دا اگه کلی سرداران و مشرانو کرده او دا اگه غطا وجه داده چه او پیغمبر با اوی چه زا پیغمبر مومات دا اللہ وحی رازی اخو با دا قوم مشر جوری نه دا دغی مشران و مشری دا دغی ملکان و ملکی دا دغی سرداران و سرداری دا دغی خانان و خانی آغا بیا ختمی دی ختمی دا نه دی وجه نه اغوی مخالفت نه دا هر پیغمبر سر دغی سی مخالفت شویدی ای پیغمبر ستابا مخالفت کی و کذالک اون دقا رنگ جعلنا گرزول دی منگا فی کل قریتن پا هر کلی که اکابره غد غد سرداران داغی مجرمی ها مجرمان داغی کلی لیم کروفی ها چه دوی مکر و فریبو کی پاغی کی حیلی جوڑی کی پاغی کی خلقی دا دین نمونی کلی دی دا کلی مشر آغا چه سکی قوم مصر آغا کلی کشرانم آغا کلی دا خپل سرداره نخط میدو دا پارا آغا چه سمره دا پیغمبر مخالفتی ناغی کئی او اللہ فرمائی چه دوی مخالفت کئی نو دا فریبونا او دا دوکی چه دوی کئی نو دا دوی پیغمبر سره نکئی دا دا اللہ دین سره نکئی دا دوی زان سره کئی وما یم کرونا او دوی حیلی نجوڑی مکرونا نکئی الا بی انفسهم مگر پا خپل زانو دا دی عذاب با پچا باندی اخو بم پا دوی باندی وما یشعرون دی پویگی نا پا دی بانده چه دی سزا و پچا بانده دی وبال و عذاب دا و پچا بانده ولید ابن مغیره نمکی و سردار اگه باوی چه کل پیغمبر علیه صلاة و سلام دا نبوت دعواو که ناغب دا خبر اقوله لو كانت النبوه حقا لكنت اولى بها منك لاني اكبر منك سنا واكثر منك مالا كدا پیغمبري حق كدا تي كما دعوا كي نبي اخو زدير حق دار زكستان عمر كم زياتي او پمال دولت كم دنا زياتي نبي اخو نبوه زدير مستحق پكاي ز دعوا كو ابو جهل بغرور او تكبر كو پیغمبر علیه السلام ته ویې موږ په تا باندې ایمان لرو ته که هر څه وایې دا خو د اورېدو خبرې دي موږ به تا اله ومنو چې څنګه وحی په تا راځي دغسې وحی دی په موږ هم راشي الله پاک دې وروستو آیات کې د هغې جواب کوي چې د کومې وحی ته په تمې د کوم نور نبوت ته په تمې هغې کې تا کې برداشت نشته تا چې کوم معیار مقرر کړی دی چه مال و دولت تی سرداری را داد نبوت می غیار نده نور نبوت چه سوک برداش کولیش آغا دا غی حق دار ده آغا دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات مبارک تی چه آغا دا غا نور نبوت برداش کرده تاسو که آغا برداش نیشتا زکه خدای پاک تاسو لپیغمبری ندر کئی آغا لیوار کرده و ایدا جاعتهم آیتون هر کله چې راشي دوی ته یو نشانی قالو نو دوی وی لن نؤمن مونږ ایمان نه راوړو حتی تر دې حده پورې نؤتا چې ورکړی شي مثله ما اوتیا نؤتا چې راکړی شي مونږ ته مثله ما په مثل د هغې اوتیا رسول الله چې ورکړی شوی د رسولانو د خدای ته د نورو پیغمبرانو ته څنګه پیغمبري میلاوه ده وحی ورته راځي دغسې وحی دې په مونږ هم راشي الله پاک فرمایي الله الله پاک اعلم خ عالم دی حیث یجعل رسالته کوم ځای کې چې ګرځئ خدای پاک خپله پیغمبري چاته چې ورکوئ خدای پاک خپله پیغمبري الله وایي هغه زه ډېر ښه پېژنم سیصیب الذین زر دی چې اوبه رسیږي هغې کسانو ته اجرمو چې مجرمان دي صغار ذلت عند الله په نزد خدای پاک و عذاب شدید او عذاب سخت بما کانو یمکرون په سبب د هغه چې دوی کوم مکر او فریبونه جوړوي دا غټ غټ سرداران دوی چې د دین مخالفت کوي د قرآن مخالفت کوي د پیغمبر مخالفت کوي د دې په بدله کې به دوی ته د آخرت سخت عذاب ملوي سخت معذب به شي عزتمند عمر نه چې مخالفت کړی دی د دین د اهلي دینو هغه د علاقې مشرانو کړی دی چونکې کشران الناس علی دین ملوکهم چې څه مشران د علاقې کوي بادشاه چې څه کوي رعایه مغسې کوي ټول عمر د دین مخالفت دغې خلکو کړی دی قرآن کې بار بار الله پاک دغه خبره کړې او الله پاک د دوی دپاره د عذاب ذکر کړی دی چې تاسو له به الله عذاب الله پاک سورة بني اسرائيل کی فرمائے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا فِيهَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا الله وی چیزی او کلی او غوالم چی حلاکو میں نداغی غسرداران اوی فسق او فجور شروع کی پاگی الله وی بے حلاک بے رونی سا تباہ بربادی دا غوی دا غفریبونو دا دوکو دا وجن دا غوی دا غفسق و فجور دا وجن سوره فرقان کې الله فرمایي وعتو عتوان کبیرا هم دا سوره فرقان کې الله پاک بل ځای کې فرمایي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين هر پیغمبر لر دغه سي دشمنان وي دغه سرداران د قوم سرداران ملکان دا لوی لوی خلق چې دا غوی نظر هغه په دنیا باندې وي دغه خلق دغه د دین مخالفت کوي سوره زخرف کې الله فرمایي وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون پیغمبر را لیگم نا غر غر خلق دنیا دار سوی منگا دا خپل پلار نیک دین نپرید منگ بوم پا غی بانده چلی زکر دا ملکی و سرداری بیا ختمی بلزه که قرآن مجید که الله پاک سوره نوح که الله فرمای و مکرو مکرن کبارا دا غر غر سرداران دا مکرون و فریبون جوڑه نه دین مخالفت نه اللہ پاک دیزه که فرمای سیسویبو اللذین زرد چه او برسی جاغ کسانو تا اجرمو چه مجرمان بی صغارن زلت عند الله پنیز دخل پاک و عذاب شدید او عذاب سخت بما کانو یمکرون بسبب داغی چه دوی کم مکر و فریب نن سبا دی حالاتو که تاسو گوره علاقی چه کم مشران بی دا خیانتگر دا دیوجرو کی ناستی دا دنیا یو تک نکی سپی ساتی بطیران و چرگان ساتی ناس پیدا لپنگان دی را جمع کلی اجرو کی و سر ناستی مشوری دا کئی دی محلکی دی کوسکی سور کداسی دی خلق و تفریبون و دوکی جولد زکا نور سکار خیوی نه عزتمندو دا نفس دی دا که مونږ د الله په تابعداری باندې راوست په سمه لارم راوست خو ښه ده ګینې دا نفس په ګناه کوي اوس دا ذهن دا چې خالی وي دا د شیطان کور دی دی به لګیایي دا فریبونه او دوکې به جوړی سازشونه به جوړی دی په دې معاشره کې مونږ وګورو دا کم چې مونږ ورته کسبګر وایو لوار دی، ترکان دی، نئی دی، زمیدار دی، وغیره وغیره دا ټول د معاشره اهم افراد دی دی معاشره که ترقی چی ورکلی دا دغې خلکو ورکلی دا معاشره دا پاره سکی نن خلق اخه تا پس پک نظر باندې ګوري پا کار خدا و که دا معاشره عزتمن خلق دغه وی چی معاشره دا پاره سکی قوم دا پاره سکی لگیا دی مونگا آغا تا پس پک نظر گورو او آغا کس که آغا طول روز اسی ناستی حیث کار نکی پا دی معاشره که دا آغا اس کردار نیشتا بغیر دا داغا سازشونونا دا داغا فریبونونا و دا داغا دوکونا و دا داغا شیطانونا آغا تا مون بیزت پا نظر باندی گورو او بیا داغا خلق که دا مون کور تراشی و مون ادغواری مون بیا داغا خلق لوتو نورکو او دغه خلق مونږ ته صحیح لار نه ښیي دا مونږ ته غلطه لار ښیي او زه تاسو ته یو مثال نن سبا ووایم نه دي بجلی یو غټ بحران دی دا مونږ ته چا ویلي یو غریب سړی هغه کونډه نشي اچولی عمده خانان دا ممبران دا راشي ورته وایي واچوې کونډې زه ذمه وارې هلکه ته د څه ذمه وارې دا او قومي څیز دی دا ستا د پلار جاګیر دی دا ستا د پلار ملکیت دی چې ته خلکو ته وایې کونډې واچوې زه ذمه وار یم دا غلطه لار مونږ ته چا ښولې ده دا مونږ ته دغه منبر ښولې دغه خان مونږ ته ښودلې دغه سردار او دغه ملک مونږ ته ښودلې زه ذمه وار یم زه واچوې کونډې یو طرف تراشی پا دغا بانو بانده پا دغا دوکو و فریبونو بانده زمون اوتو آخی و بیا چه کل پا دغا غریب بانده ده حکومت ده طرف نراتی تشی دغا خانی بیا غم نکی حکومت تا وی وی دا دوی کری دی واخره که دل تیخلی را گیره که تانی تا بوز عزیزی موار نید هر طرف نه غریب تا سازشون جوڑه اومی را گیره و بیا تانی تا تیلفون که وی را پریه ده نه سازشون نید چه دا غریب طول عمر زمان اجره جارو کئی چه دی طول عمر زمان ماته تی دی زمان چه دینو غلام دی غلامه دا پار دوی قسم قسم فریبون و دوکی جوڑی عزتمند و مکر و فریب اللاوی چه جوڑی دا دا قوم سرداران و مشران جوڑ دنیاوی لحاظ سر و مخاوی لحاظ سر اللہ پاک فرمایی دا دوی دا پار سخ عذاب دی دوی نبزده دی بدلا پا آخرت کی واقع او الله فرمای په دې دنیا کې به انځه ذلیل کم سیصیب الذین زرد چې او برسی دی هغه کسانو ته اجر مو چې مجرمان دي صغار ذلت عند الله په نزد خدای پاک وعذاب شدید او عذاب سخت بما کانوا یمکرون په سبب دا چې دوی کوم مکر او فریبونه جوړ الا ما شاء الله خ خلقم پکشته دغه نیکانو صالح دغه سردارانو وډیرانو کې خانانو کې نیکانو صالحان خلقم شته دوباره دا سبق اوري او من کان میتن آیا سوک چی وی مړ فاحیناه پس را جندی کو مونگا قل را جن ورکو و جعلنا له نورن او گرزو مونگا داغ دا پارا یو رنا یمشی بیهی چی دی تک کئی پاغ رنا سرا فی الناس پا خلکو کی یعنی دتا هدایت کو پا دغا هدایت پا ذریعه بانده دی خلکو کی جن تیرهی کمم مسلوهو مثال آیا دی پا حقا چا پشان کی دیشی فی الظلمات چی پا تیرو کی وی لیسا دی خارج منها نوی دی و تون کی داغ تیرونا یعنی دا دوانا برابری دی شی اللہ فرمائی نشی برابری دی کذالک اون دا قرنگ زینا للکافرین خشتا قیشوی دی دا پار دا کافرانو ما کانو یا ملون اغا چی جوی کم عمل کئی و کذالک اون دا قرنگ جعلنا گرزول دی منگا فی کل قریتن پہری او کلی کے اکابرا مجرمیها اغا سرداران و ڈیران داغی مجرمان داغ کلی لیم کرو فیها چی دوی مکرون جوڑ کی پاغے کی حلی جوڑی کی پاغے کی وما یم کرون او دوی مکرو فریب نجوڑی اللہ بے انفسهم مگر پا نفس نخپلو باندے دے کے بوم دوی پخپل را گیری گی وما یشعرون او دوی نپوی گی پا دے باندے و ایزا جاعتهم آیتون ہر کلچ راشی جوی تا یو نشانی قالو دوی ویلن نؤمنا منگا ایمان نرولو حتی تردی حد پوری نقطا مثل ما اوتیا چرا کلیشی منتا پا مثل ده غی اوتیا رسول الله چور کلیشی ویده پیغمبرانو ده خدای پاک تا چی کما وحی پا دبانده رازی اغا وحی ده پا منبانده مراشی تیا با علمونگا ده یقین با اکو ایمان با پیرولو الله الله پاک عالمو حالم ده حیث یجعل رسالته کمزه کچه گرزه خپل رسالت خپل پیغام چال پیغمبری ورکی چالین ورکی داد اللہ خوخدا سیصیب اللذین زرده چه او برسیگی حق کسانو تا اجرمو چه مجرمان دی سغارم زلت عند اللہ پنیز دخد پاک و عذاب شدید و عذاب سخت بما کانو یم کرون پس سبب داغی چه دوی کم مکرو فریب جوڑو صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استل عمل كل توفيق براك سكمي بشي فكنا شيخ ويأتنا تباك یا الله دا درز من پا خپل دربار که قبول و منظور کی یا الله خالص دا خپل رضا دا پاره و گرده یا الله من دا نام نمود نا خدای محفوظ کی یا الله هر عمل زمون دا اخلاص پا بنا با پا اخلاص دا پاره و گرده یا الله اخلاص پا تی پیدا کی یا الله زمون گناهون ماف کی زمون سمر شریح آجاد تی خدای تا طول پورا و گرده مردگان اهل اسلام او بخی بیماران کورونو کی دی اسپتالونو کی دی خدای شفا کامل و لوار د دنیا و دا آخرت خیر زمون نصیب کی د دنیا و دا آخرت دا شر نه خدای زمون حفاظت و فرمائی زمون گوری دون کو سمر شریح آجاد تی زلونو کی نیولی دی یا اللہ تا تا لا سوچت کلی دی خدای تی خالی جول عملی گی یا اللہ تا خدای داوی شریح آجاد پورا و گرده یا اللہ زن کدن سختی مسانی کی ده حشر سختی مسانی کی عملنا مرا لپخیل اسرا کی بس از ده عملنا میر خدای زن حفاظت و فرما سمرا قرزداری ده قرزون اخلاص کی سمرا جیلون کی ده خدای ده جیلون اخلاص کی یا اللہ ده چه اولاد نینه کمل صالح اولاد ورور کی یا اللہ یا اللہ آخر وقتی زمون ده طول ده کلمه نسید کی لا اله الا الله محمد رسول